I już punktualnie czwarta. Piotr Łodej, witam i zapraszam. Trójkowy budzik. Tak, tylko spokój może nas uratować. Frankie Goes to Hollywood na dzień dobry dziś w budziku. 4:04, zatem czas na piosenkę dnia. Dawid Podsiadło. Fal nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal, nie ma fal. Obejrzany film we mnie

12 minut po godzinie 4. Mailowo budzik@polskieradio.pl, telefonicznie 2 2 7 3 i jeszcze smsowo 71335. Tak jest, na trzy sposoby kontakt z nami, a zatem piątkowe trzy szybkie ciach ciach. Zamiatane. Po wszystkiemu piątkowe trzy szybkie i już bardzo się cieszymy. Na dzień dobry. Pani Ania jako pierwsza zgłosiła swoją obecność SMS-owo. Mailowo dziś na dzień... Ach, tu była rozgrywka, tu była rozgrzewka. Pan Oskar dziś z Poznania jest, słucha, nie mogę jeszcze przez chwilkę pod kołderką zostać. Oczywiście, że można, byleby nie zasnąć do pracy. Choć tak jeszcze chwilkę przysnąć przy piątku, gdy za oknami wieje ciemno i miejscami deszczowo. Myślę, że te parę minutek chyba nie zaszkodzi. Byleby, jak mówię, nie zaspać do pracy. Pan Oskar jako pierwszy z Poznania dziś mailowo. No a telefonicznie pani Mirka z Sandomierza piękną klamerkę zamyka, bo i w poniedziałek też jako pierwsza nasza słuchaczka i w piątek właśnie Sandomierz górą. Teraz plus ci. Nie pada, nie wieje, ale pochmurno. Te gorące pozdrowienia od pani Mirki wszyscy otrzymujemy o tak nieprzyzwoitej porze. Bardzo dziękujemy budzikowemu gronu przodownickiemu. Przez cały tydzień za aktywność udało się obudzić, rozbudzić. Mam nadzieję, że w dalszej części naszego budzikowego spotkania, rzecz jasna, będziemy także sprawdzać listę obudności, nie tylko tej krajowej, także zagranicznej, bo i przecież kontakt z nami mailowy, telefoniczny, smsowy na trzy sposoby przez cały czas do godziny 6 w czasie naszego, także dzisiejszego budzikowego spotkania. Mietek Szcześniak. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa. Święty gapa, gapa, gapa, gapa.

c'est la course, certificat. Les papiers, c'est le Graal. Bénonville à la verticale. Les assos évangéliques font la sécu jusqu'au creek. Hiver 54, sans l'abbé Pierre. Bilan, polyester, freeze. Bousculade pour des places aux six. Taxi brousse moderne. Oui, moi que l'on hiberne. C'est la mire, on neige en plein délire. Des flocons, flocons, flocons. Pas de linge au balcon, soleil pâle, couleur néon. Mimétise, d'un caméléon. Ici c'est l'empire du môle. Des villes souterraines, du métro à ma piole. Telle une bouillotte humaine, les démarches tuent ma patience. Assigné à résidence, entre isolement et repli. Déserteur vu du pays. Pour une bourse étude, brevet d'aptitude, tout c'est l'attitude, trop de lassitude et d'estime. L'exil c'est être anonyme. Les cultures se télescopent, pas le calonji chez les diopes. Les soniqués, entre soniqués, cohabitent sans se mélanger. Qu'importe le pays hôte, ils vivent côte à côte. Accroché à son radiateur. Balaji zostaje z nami na dłużej, 24 minuty po godzinie 4. Teraz przypomnienie. Budzikowe kalendarium. No tak to się właśnie nazywa. Przypominamy trzy wybrane wydarzenia z historii. Konkretnie z 5 października, tak jak w 1880 roku zmarł Jakub Offenbach, kompozytor francuski, twórca operetki paryskiej, m.in. Orfeusza w piekle oraz opery Opowieści Hoffmana. W 1931 roku amerykańscy lotnicy Pangborn i Hendon dokonali pierwszego przelotu non-stop nad Pacyfikiem z Tokio do Seattle w czasie 41 godzin. To było 86 lat temu, w 1931 roku. A w 1954 57 uchodźców z NRD tunelem pod murem berlińskim przedostało się do Berlina Zachodniego. No i była to największa masowa ucieczka od czasu wybudowania muru berlińskiego. Rok 1954. Trzy daty na teraz, ciąg dalszy kalendarza, także tego muzycznego, to już Państwo wiedzą, za niespełna godzinę, a za 4 minuty pan od pogody z najświeższą prognozą. A my teraz z najlepszymi życzeniami pędzimy do dziś świętujących, bo dziś imieniny Apolinarego, Marcelego i Rajmunda. Proszę przyjąć tę serdeczność. Piątek, 5 października, 25 minut po czwartej. Love you through the gift of me, my Już prawie 4:30. Nowe nagranie w Trójce to Dave Matthews Band. A teraz prognoza pogody. Co tu pan synoptyk wymyśla? Europa północna, północno-wschodnia pod wpływem niżów z ośrodkami nad Morzem Norweskim i Zatoką Botnicką. Pozostałe obszary kontynentu w zasięgu wyżu z centrum nad Morzem Czarnym. Polska w zasięgu wspomnianego wyżu w napływającym powietrzu polarnym morskim. Dziś pogodnie, choć na północy i na północnym wschodzie będzie się chmurzyć, na Pomorzu miejscami przelotnie popada. Wiatr słaby i umiarkowany nad morzem, miejscami południowo-zachodni, porywisty w pozostałych regionach południowy, południowo-zachodni. Na barometrach w południe w Warszawie ciśnienie wskaże 1012 hektopaskali. Dziś będzie spadać. No i temperatura. Pan synoptyk zdaje się chce mieć dobrą prasę, bo podbija te wartości jeszcze przed weekendem, a przecież jak zwykle w piątek sprawdzamy także i te prognozy na sobotę i na niedzielę. Jutro jeszcze cieplej, w niedzielę też ciepło, ale więcej chmur. Skupiamy się na tym, co dziś. W piątek od 14 stopni na Suwalszczyźnie, 17-18 w większości regionów, w tym w centrum kraju. Najwyższa temperatura do 20 stopni na południu i na zachodzie. Tyle od pana od pogody. Czas na pana od muzyki. Pierwszą część naszego cyklu 3 na raz. Wczoraj było prościusieńko. Dziś, no, gdy ktoś wczoraj słyszał, to dziś będzie miał jeszcze łatwiej. Szukamy czegoś, co łączy 3 różne nagrania. W tej sprawie tu i teraz SMS-owo 71335. Część pierwsza. Wyskoczył oknem, a za kotem pies. Za nimi koń i przyszła kolej na mnie, skacze razy pięć. Skoczył kot, a za kotem pies. Za nim koń, a za koniem ja. Razy pięć, skacze razy pięć. Nie ma cię. Thank you. z wody, a za Armstrongiem harp. Za nimi ja, bo w wodzie też wystąpił nagły ciebie brak. Najpierw Armstrong, potem ja, morski pies, a na końcu kot. Nie macie za mną. Nagraniu. No, można by wyłuskać różne kierunki poszukiwań wspólnego mianownika. 7-1-3-3-5, ale jeszcze dwa utwory. 5 minut z wąsem pozostały, by odszyfrować, cóż to takiego zrodziło się w budzikowej łapetynie. 7-1-3-3-5 za 25 minut piąta. Drugie i trzecie nagranie w naszym cyklu 3 na raz. Pięć minut, a piosenki treść powie, co minuty mogą z sobą nieść. Niech więc piosenka mknie po świecie, niechaj wszędzie dziś doleci, bo za chwilę skończy się już pieśń. Minie wnet minut pięć i odezwą się zegary. Minie wnet minut pięć, niech ustaną wszelkie swary. Minie wnet minut pięć, gdy przed tobą ważne cele, nawet krótkich minut pięć możesz zrobić bardzo wiele. Minie wnet minut pięć i odezwą się zegary, niech ustaną wszelkie swary. Minut możesz powziąć plan, że najlepszy w życiu kawalerski stan. Lecz minuta, fakt to znany, może zmienić wszystkie plany, chociaż tak króciutko zda się trwa. Minie wnet minut pięć i odezwą się zegary. Minie wnet minut pięć, niech ucichną wszelkie swary. Minie wnet kilka znów, powiedz, co twe serce kryje, na co dotąd brakło słów, nie odkładaj, raz się żyje. Minie wnet minut pięć i odezwą się zegary, niech ucichną wszelkie swary. Chwycą piosenkę moją tu i tam, tę piosenkę, którą śpiewam tutaj wam. Ale śpiewu takie skutki, że minęły już minutki, nowy rok zegary mówią nam. W nowy rok pierwszy krok, z nowym rokiem, z szczęściem nowym. Biegnie czas w nowy rok, już o starym nie ma mowy. Niechaj w krąg zaprzyj pieśń, dźwięczny śmiech niech dzwoni w koło, przecież na to nowy rok, żeby bawić się wesoło. Pierwszy krok w nowy rok, już o starym nie ma mowy, z nowym rokiem, z szczęściem nowym. trzy na raz. O 7:05 tańczysz nago już przed lustrem. Woda w łazience bubu, radio nastawiasz na full, jesteś u siebie. O 8:05 tańczysz czacze tuż przed blokiem. Otwarte okna i drzwi, kto się nie zbudził, nie śpi, jesteś u siebie. W tygodniu 7 jest dni, a każdy własny ma rytm. Na zmianę słońce i deszcz, a w życiu wiesz co chcesz. Nieważne cisza czy wiatr, jeśli muzyka nam gra. Nie szkoda nocy i dnia, bo zawsze jest cza-cza-cza przez cały rok. O 1:05 cała klasa tańczy z tobą. Carlos Santana wam gra na 3, na 4, na 2. Jennifer śpiewa. O 3:05 zamiast lekcji angielskiego. Chodź zatańcz boogie with me i spróbuj heavy to be. Uczyć się trzeba. W tygodniu 7 jest dni, a każdy własny ma rytm. Na zmianę słońce i deszcz, a w życiu wiesz co chcesz. Nieważne cisza czy wiatr, jeśli muzyka nam gra. Nie szkoda nocy i dnia, bo zawsze jest cza-cza-cza przez cały rok. Pod koniec dnia ruszasz w tango po kolacji. Książki w pokoju już śpią i znika szkoła za mgłą. Znów jesteś sobą. Gdy wstaje świt, mama robi ci śniadanie. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce. Świat płynie z tobą. Nowy zaczyna się dzień i znowu tańczyć się chce. Świat płynie z tobą. Mówiłem, że prościu sieńkie. Mówiłem. Sygnały od państwa także, od tych, którzy to wczoraj próbowali. Dziś jakoś tak wydaje mi się, że było zdecydowanie łatwiej. Czyżby piątka? Piątego, takie proste. Chłodnia na kółku, Sosnowiec Krosno, z pozdrowieniami od pana Mateusza na najwyższym stopniu podium. Pięć, jak nie inaczej w piątek piątego. To od pana Kazika jest srebro. No i jeszcze na pudle pan Przemek Stczewa z pozdrowieniami. Piąteczka, redaktorku. No to przebijamy piątkę. Ponadto także pan Bartek z Otwocka załapał się na piątkę, by być tym czwartym. Cyfra 5 od pana Sławka z Kędzierzyna Koźla i jeszcze pan Krystian z Wielenia. 5, piątek, piątunio. Piątego właśnie. Ale były też inne propozycje od pana Jacka z Gorącego Wrocławia. Czas mija, mija czas. Tak też mogło być. Mógł być też i świat. Tak jak i świat zwierząt. I tydzień zwierząt. To od wczoraj. Pani Krystyna z Olsztyna. No i jeszcze na wyróżnienie należy się Saperowi z Torunia, który melduje swoją obecność, redaktorku. Światowy Dzień Zwierząt. Tak, to było wczoraj, oczywiście o tym też i mówiliśmy. Tak się zastanawiałem, skąd ten Światowy Dzień Zwierząt i te zwierzęta, ale przecież po pierwszej nutce w Republice tam był i kot, i pies, i za nimi koni skakali razy 5. To dziś piątka, w piąty dzień października. Taki zestaw po wczorajszym czwartku na czwórtkę. Dziś miałem nadzieję, że to będzie piątek na piątkę. Republika, Śmierć na 5, Jerzy Połomski 5 minut i przed chwileczką Andrzej Czerniewski i 7:05. No i niech to będzie dzień na piątkę przed weekendem. A propos weekendu, a no właśnie, to już teraz na żeby jakąś tą piątkę, tak, no niech będzie, że za 19:05. Charlie Winston, The Weekend. Up, let the rhythm kick in. The week is out, the day is done. I've worked so damn hard, like a dog digging for bones in the backyard. On the weekend, we can let our head just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. On the weekend we just dance. If you can't get down, I gotta pick me up. Gonna meet you at the bar where we do that talk. Oh, the phones are lighting up. Oh, the faces lighting up. Now the fire's alight, but I don't know whether we're gonna remember. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend, we just dance. All we need is music. Catch me if I lose it. I don't want to fall again. On the weekend we just, on the weekend we can dance. On the weekend we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we can let our head down to the sound of summer and just dance. On the weekend we just dance. Godzina 4:44, 44. No to przed chwileczką dobry prognostyk tego dnia. Przecież tu same czwórki nam się pojawiły, a przecież czwartek już za nami. Sygnały od pana Mateusza, kierowcy ciężarówki. Pierwszy sygnał, już nie pierwszy, na nasłuchu od dobrych kilku miesięcy. Szerokiej, bezpiecznej drogi życzymy. Pani Iwona z Nysy kłania się nisko i o tym, że zapowiada się fajny dzień, donosi mailowo. Po pierwsze, bo to piątek, po drugie mnóstwo gwiazd na niebie. Pogodny dzień się szykuje i do poniedziałku. Zatem dobrego weekendu. Pan Krystian z Wielenia z trasy, kierowca dużego, informuje, że na razie 1H, ale będzie więcej. Dzień uśmiechu. Dziś przypomina pan Tomek z Radziejowa i podsyła te właśnie uśmiech. Sygnał o tym, że o 3:33 można wstać i na przykład jechać na ryby. Z pozdrowieniami dla wędkarzy. Dla wszystkich słuchaczy trójki od pana Maćka. Sygnał z Gliwic także. Chyba na plusie, bo kałuże nie zamarzają. To od pana Grzegorza. Ej, że z samego rana za oknem na Myśliwieckiej 11-12 powyżej. W drodze w Bieszczady życzenia udanego weekendu od pana Kuby. Pani Ela z Opola melduje się sprzed lustra podczas malunku na liczniku 6 powyżej. To będzie piątek na 6. W końcu. Oby, oby. Piątego z 5B. Pani Ola informuje, że dziś magiczny piątek. Czekam do 5. Jeszcze troszkę zostało, tam 13-14 minut. Mało prasowania, dużo spania. A z 5, także i takie niespieszne pozdrowienia od pani Aleksandry. Bardzo dziękujemy. Pani Asia z Podkolina, w piątek, piąteczek, piątuniach, powtarzamy to, zaklinamy. Kawa, kawusia, kawunia. Smakuje wybornie. Te z samego rana serdeczności od pani Joanny z Podkolina. Pan Paweł z Łosic kłania się nisko wszystkim, melduje, że na termometrze plus 5. O, dzisiaj chyba regeneracja, relaks po wczorajszym treningu, dobrze jako element jednostki treningowej, również warto i o tym pamiętać. Sygnały także nie tylko SMS-owe, także te mailowe, między innymi od pana Bartka z Olsztyna, od pana Pawła, kierowcy, który to startuje z Ruśca koło Wielunia. Jeśli wierzyć urządzeniom na desce rozdzielczej mojej ciężarówki, to tu 10 stopni. To pan Paweł pewnie też tak z niedowierzaniem, bo ostatnio było zdecydowanie mniej. Pan Zdzisław pozdrawia. W piątek w kwestii formalnych te trzy szybkie to powinny być ciach, ciach, ciach. No jakoś tak już się przyjęła. Ten relaks na początek idealny. Bardzo się cieszę także za to, że państwo chwalą nas muzycznie. No jakoś staramy się, nieskromnie dodajmy. 13 minut pozostało do godziny piątej. W piątek, piątego, to teraz zagrają, zaśpiewają. No tak się nazywały. Panieneczki. Teraz czas przecież tych pięknych słodkich, soczystych jabłek właśnie. Panieneczki i jabłoneczka na budziku za 8.05. Sprawdzamy zagraniczne sygnały od państwa. Norwegia na słuchu. Proszę nie narzekać na chłód o poranku. Pani Magda Harstad też jest z nami. Zachodni sąsiedzi i Sztade, gwieździste niebo, tam 13 stopni. Robi się ciepło. To z pozdrowieniami od pana Henryka. Nasz europejski podróżnik, pan Stefan, zdaje się denerwuje nas tym, że Malaga już zaliczona, a tamże wyłącznie słońce. A jak patrzę na dokumentację fotograficzną, to widzę nie tylko słońce, także flamenko. Dobrze, bardzo dziękujemy. Nasz europejski podróżnik, pan Stefan, także na słuchu. Pani Magda z Finlandii, Helsinki, Asun Helsingisa też jest z nami. Bardzo dziękujemy. Nowy Jork i pani Iza, wieczorową porą się człowiek zasiedzi tak w robocie, to i budzik go zostanie. No ale to już w naszej strefie czasowej. Sygnał także od pana Wojtka, Manchester, nocna zmiana na słuchu, i od pana Tomka z Kuwejtu, z pola naftowego. Dzień zapowiada się upalnie, ale powoli zbliża się jesień. Chłodnie już z samego rana, bo tylko 30 stopni. To od pana Tomka. Jak mniemam, gorące pozdrowienie na 7 minut przed godziną 5. Z upałów nie przesadzajmy, u mnie 10 stopni i szału nie ma. Ale miłego weekendu życzy pan Grzegorz Stilburga. Jeszcze kłania się pan Paweł Kierowca z Wadowic. Piątek, piąty, 5 na polu. Tak akurat się składa. No jeszcze sygnał od pani Kasi. Nie 5, a 11. To na warszawskich Bielanach. Ciepło. Dobrego weekendu wszystkim wcześnie rano pracującym i dojeżdżającym do pracy. Pani Kasia jedzie w kierunku Wilanowa. Sygnał jeszcze od pana Piotra z Radomia. Z Radomia. Dzień samych piątek, bo za oknem piątka do zrobienia.